Ne-am regăsit cu toții în același lucru. Și acest lucru cred că a fost determinat pentru a avea da o mărturie unitară, nu doar în planul informației, ci de a fi o mărturie unitară la nivel de perspectivă. Nu a fost un lucru de rău ușor, țin să precizez de la început. Ambele volume au particularitățile lor. În primul volum, așa cum domnul profesor a prezentat, am încercat să insistăm asupra perspectivei de abordare a proiectului. Să vedem care este identitatea profundă a proiectului. Să recuperăm și să valorificăm în contemporaneitate pentru omul de astăzi ceea ce ține de Duhul apologetic ortodox. Și nu a fost deloc ușor, pentru că Părintele Tătean a amintit, vorbind de un statut particular al acestei discipline, eliminat de 1948 de domnul comunist, împreună cu o altă disciplină reprezentativă, ascetica și mistica sau spiritualitatea. Și, din păcate, nici după 1990, nu au existat contribuții semnificative și explicite în acest domeniu. Iar dificultatea noastră a constat, pe de o parte, într-o insuficientă corelare, corespondență, dacă vreți, cu anumite repere concrete, cu lucrări scrise în acest domeniu. Iar pe de altă parte, și aici dificultatea cred că a fost și mai mare, în faptul că nu au existat lucrări sistematice expuse în actualitate în duhul tradiției ortodoxe. Chiar lucrările apologetice din perioada intervenită, fără să am scris acest lucru și în introducerea, fără să încălzăm contribuțiile deosebită a unor profesori de marcajul de apologetică, fie că vorbim de Ilie Sabin sau anul părintelui Rezuș, sau ale mitropolitului Irineu Mitrăcescu, din păcate, acestea rămân tributare unei perspective înstrăinate față de ceea ce înseamnă specificul tradiției ortodoxe, bazată această tradiție care are practice și ancorată foarte concret în influenței bisericii. Este influența scolastică, dar una oarecum reducționistă, pentru că trebuie să fim foarte precauți din punctul meu de vedere și am prezentat și prin atunci când am arătat diminuarea conștiinței creștine în abordarea apologetică, în tradiția scolastică, faptul că nu trebuie să criticăm punctul de știință scolastică, punctul de știință scolastică, să o folosim ca un fel de marotă, prin care cu multă ușurință să punem etichete. Cel puțin atâta timp, cât de mult nu avem exercițiul stăritor de tip scolastic. Ajungem în situația paradoxală, se condamnă ceva, fără să fie asumat exigențele de mersuri specifice pentru părerea respectivă. Dar, din păcate, câteva viacuri, în poate cel puțin, lucrările de specialitate, care credea lucrările de specialitate, nu au reușit să exprime ceea ce ține de duhul tradiției apologetice relaționate cu viața bisericii și în duhul bisericii. O apologetică în duh și în adevăr, care să trece de la centralitatea lui Hristos, ca logos, care cuprinde întreaga raționalitate a lui și a istoriei, ca să fie o mărturie a acestui adevăr în Duhul Bisericii. Și în primul volum am încercat să recuperăm această perspectivă specifică tradiției ortodoxe și materializat această perspectivă prin referă patristic. Am încercat să fie cât mai convingătoare și concentrată deodată, pentru că vă dați seama exemplu la fiecare mare sfânt părinte al bisericii am fi putut dezvolta o lucrare foarte rapidă, de exemplu, dacă este mă referitor la Sfântul Maxim al Hristos sau Sfântul Iuliu de Palama, în acest moment concret al apologeticii patristice. După aceea, etapele care au distorsionat conștiința ecclesială în domeniul apologeticii, scolastica de nașterea modernitatea, iar în volumul al doilea, în întregime, ne-am focalizat pe ceea ce înseamnă domeniul relației dintre teologie și știință. Așa am primit unitatea la început elaborarea acestor două volume. Într-un prim volum, să insistăm asupra perspective de abordare a proiectului, să clarificăm statutul apologeticii în general și, în mod particular, în mediul academic, ce înseamnă statutul de disciplină universitară, corespunzător la apologetică universitară. Iar în volumul al doilea, să întrupăm concret această perspectivă pe care am prezentat-o în primul volum, la domenii specifici. Din diferite arii de cercetare. Provocări foarte concrete și foarte interesante, pe care așteaptă răspunsuri din perspectivă teologică în general și în mod particular, în mod special, din partea apologetică. Aceasta a fost linia, vezi, acesta a fost fierul roșu de creionare. De mersul pe care l-am avut în vedere. Nu mai e cazul să insist cred asupra faptului că relația dintre teologie și știință reprezintă o coordonată fundamentală pentru preocupările de apologetic astăzi. Plecând de la autoritatea invocată a științei în domeniul cumpărăției, de mult și eu, pentru mod de exagerat, în acolo cât este recunoscută ca fiind unica formă de știință de cunoaștere. Era evident că trebuie să ne focalizăm asupra acestui domeniu pentru a fi în actualitate. Dar în același timp, rămânând în continuitate de tot modul de abordare al Sfinților Părinți. Programatic, am asumat această linie primată de Părintele Dumnezeu să ne chiar la acestul dogmat și sare. Când spunea, e nevoie de prezentare de o desfășurare a învățăturii de credință, a adevărului de credință, așa cum au făcut-o Sfinții Părinți, pentru vremurile lor și așa cum au făcut-o și astăzi, pentru vremurile de astăzi. Întrucât actualitatea părinților nu ține doar de recursuri, de anumite texte ale lor. Oricât de convingătoare ar fi texte și textele în sine, textele părinților au o putere formidabilă. Și familiarizarea cu aceste texte dau deja o anumită certificare, o anumită edificare. Dar cu atât mai mult, efortul de a asuma în același mod de viață, în același mod de cuprindere, în contemporaneitate, reprezintă șansa de a fi într-o anumită continuitate de tot. Și pe linia Părintelui Dumitru Semrăi, care pentru noi, în mod evident, constituie pentru cel mai semnificativ în acest sens. Am căutat să prezentăm nuanța și cu discernământ o posibilă mărturie a apologeticii ortodoxe în raport cu aceste provocări și deschideri semnificative din diferite domenii de vârf ale cercetării științifice de astăzi. Tocmai de aceea, când întregim în volumul al doilea, ne-am oprit asupra acestui domeniu. Doar o simplă parcurgere a titlurilor și subtitlurilor insului o simplă lectură. Poate să vedea imaginea complexității volumului și aici a fost o dificultate. Vedeam și părintele Sorin de multe ori. Aici ne-am confruntat cu reale dificultăți în sensul că a trebuit să comprimăm anumite informații corelative unor problematici extrem de complexe. Fiecare subtitlu, poate, al acestui volum, poate constitui în sine titlul pentru o lucrare foarte elaborată pentru un tratat. Faptul de a aduna într-un singur volum, de a reuni problematici vaste și complexe, și în același timp de a nu rămâne la suprafața lucrurilor, de a nu prezenta doar generalități despre problematică, care ar fi putut produce anumite resurse sau concluzii, a constituit cea mai multă dificultate în demersul. De a vedea cum să exprimăm informații legate de dar, la același timp, să reușim o sinteză care să poată oferi o perspectivă unitară de ansamblu asupra problematicii operative. Și, în același timp, după prezentarea rezultatelor specifice din domeniul, o analiză a interpretărilor acelor rezultate, cu posibilă deschidere, mai ales analiza implicațiilor, un conținut filozofic pentru filozofia joacă acest rol de a media oarecum, sunt de neapă perspectiva științifică și cea teologică, nu e posibil o întâlnire, nu e posibil o întâlnire directă între rezultatele foarte tehnice de multe ori din știință, au exemplu din fizica cuantică, matematică superioară, ecuații foarte complexe, nu aceste rezultate foarte tehnice se întâlnesc în mod direct cu perspectiva teologică. Interpretarea rezultatelor respective, deci, e un construcție de și atunci, în structura fiecărei teme abordate, am încurcat, după prezentarea rezultatelor, analiza lor, să vedem modalitatea în care pot intra în legătură perspectiva ta științifică, filozofică și psihologică, și, în final, nu doar să prezentăm descriptiv aceste lucruri, ci să dăm un argument în care să evidențiem specificul patologiei ortodoxe. Cam aceasta a fost maniera de abordare, am spus foarte mare la aceste lucruri. Iar acum, punctual legat de volumul al doilea, eu să prezint foarte pe scurt trei părți care am avut. Vreau să precizez de la început că în cazul volumului al doilea, cam 80% am lucrat în părinte, am lucrat și părintele Sorin. Universului și raportarea politicilor ca În a treia parte, este vorba de științele vieții, în a treia parte, este în raport cu științele vieții. În partea a patra, este vorba de provocări sociale și culturale și de răspuns la politicii culturale provocări, iar în ultima parte, implicațiile sistemului de comunicare actual și perspectiva apologetului ortodox. O să mă opresc foarte scurt la părțile 1, 4 și 5, iar apoi o să rog pe părintele Sorin să dezvolte câteva aspecte legate de părțile colecționătoare științelor universului și conjunturii. Prima parte, sunt titlurile mari ale părții. Fiecare subtitlu, dacă vă uitați în cuvinte, are mai multe subtitluri și fiecare subtitlu, așa cum vă spuneam, poate constitui subtitlul și fiecare lucrări în timp. Am încercat și am revenit și am lansat cu ceea ce am prezentat detaliat în primul volum. Care sunt proiectele pentru o înțelegere eclesială? Care este identitatea profundă a politicii? Ce înseamnă politicii? Ce poate să schimbe ea omul în viață? În general, și în mod particular, în nivelul teologic și universitar. Apologetica produsă ca disciplina teologică universitară. Care sunt particularitățile acestei discipline? Cum ar trebui să fie plătate aceste discipline? Care ar trebui să fie reperele unei asemenea discipline teologice. Și aici am încercat să depășim pozițiile reducționiste, identificate partea de prezentarea în care de mult eu, din păcate, și așa cum am mai spus, universitatea scolasticii, apologetica este redusă la faimoasă structurare sau contextualizare argumentelor raționale în pregătirea Sfântului Dumnezeu, cel puțin în mediul teologic, în mediul academic, am fost obișnuit cu asemenea lucrări de-a lungul anilor, nu mă refer de-a lungul miilor ani, cel puțin pe 2300 de ani încoace, apologetica a fost înțeleasă în acest sens. O glosare de marginea acestor argumente. Ori, cum am spus și la Cocat și Manual, Dumnezeu nu are nevoie de avocat și de mari. Apologetica, în primul rând, e o mărturie. Nu noi suntem cei care apărăm și justificăm existența lui Dumnezeu. Așa sunt de multe ori să vedea prin acea prezentare a argumentelor raționale. Ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie să fie justificat prin asemenea argument. Plecând de la mărturia primilor apostoli, primii martori ai Învierii lui Hristos, Dumnezeu Omul, și în continuitate cu ceea ce au făcut ulterior ucenicii, martirii, părinții bisericii, mesajul apologeticii a fost acela de a da mărturie, de a fi mare ai prezenței și lucrării concrete a Dumnezeu. Martirii cu neștiință care poate sunt îndeplinirate ale mărturisirii, mărturisirea convertită deja în martirie, plecând de la primul martir, arhidiaconul Ștefan, mare martir, din martirea Bisericii, dar este elocvent faptul că el, înainte de a fi omul, spun, îl văd că Dumnezeu, văd că Dumnezeu stângea dreapta ta, a fost exact ceea ce și apostolii au dat ca mântuire, ceea ce am văzut, aceea am întâlnit, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Sfântul Apostol Petru, în mărturisirea de la cincizecime, spune, de acel Iisus l-am înviat Dumnezeu. Despre acela, ce am auzit și ce am văzut, despre acesta vă spun. înlăturire. Toți martirii, ei au fost puterea extraordinară a martirilor. Dacă ar fi mărturisit un mesaj de genul, sau o credință de genul, trăim acum de existență și o să vedem noi și o să fie în altă existență, o să existe o viață dincolo de această viață, ar fi fost foarte trist, nu ar fi fost ceea ce ține de identitatea profundă a credinței. Ei au fost moartă a lui Hristos cel înviat și răscritul cel răscrit și înviat. Încă, concret, în această existență, anticipând slava Împărăției Lui Dumnezeu. Iar coordonata structurală, cred, a unei apologetici, trebuie să plece de la această realitate. Și am căutat să evidențiem cât am putut și în volumul al doilea, această perspectivă, și mai ales a faptului că apologetică ortodoxă este, în primul rând, în mod fundamental, o afirmație non-negativă. Nu așa cum l-a prezentat domnul profesor, sunt prezentate multe cărți de apologetică, doar dimensiunea polemică, doar combaterea pe baza unor argumente raționale a unor învățături prejudicii. Există și aceste componente, dar înainte de a fi o negație sau de a combate ceva, prin mine putem arăta propria identitate, neglind ceva, ci în primul rând afirmând. Iar apologetica ortodoxă, cred, este o afirmație, este o mărturie în acest sens. Și, bineînțeles, că are foarte, foarte mult de mărturisit. În a treia temă, din această primă parte, am prezentat concret câțiva mărturisitori. Când mergem pe aceste trei mărturisitoare, să vedem câțiva mărturisitori contemporani și contribuția lor la edificarea unei apologetici pentru lumea contemporană. Pentru cât am vrut să arătăm că este posibil și astăzi, în vremurile în care trăim, să existe mărturisitori autentici care se exprime ceea ce ține, până la urmă, de puterea de viață. Acum capacitatea totodată de a intra în dialog cu știința și cultura lumii. Și în această parte ne-am oprit într-un mod distinct la personalitatea și teologia Părintelui Dumitru Senghe. Am spus și o repet, Părintele Senghe a fost programat. Într-un mod programat am asumat linia Părintele Senghe. Întrucât Părintele Senghe, el însuși îl consideră, dar el însuși, ca fiind un mare Părinte al Bisericii, pentru lumea de astăzi, în continuitate cu mari părinți ai Bisericii, cu Sfântul Maxim Mărturisitor, cu Sfântul Grigore Palama, a avut o putere de a da o mărturie despre realitatea acestor mari părinți ai Bisericii, întrucât el însuși se vede acest lucru chiar din mod solid. A reușit până acolo cu mărturisea fica lui, Ilia Sfântului, atât de familiar l-au devenit și atât de prezent acești părinți în biserică. Copiii fiind deja amintiat, încât seara la cinci eram, așteptam să apară Sfântul Maxim. Sau Sfântul de Palame, pentru că erau ca membri ai familiei. Vă dați seama puterea de a transmite existențial, nu doar informațional, ceea ce ține de autoritatea Sfântului Biserică. Părintele Senghe a avut aceeași cuprindere, o extraordinară capacitate de a fi cuprinzător, de a fi asumator. Cum e Duhul Ortodoxiei? Îmbrățișează absolut tot. Întreaga viață, fiind sigila lui Dumnezeu, Ortodoxia este cuprinzătoare și așa să valorifice ceea ce este pozitiv în fiecare de noi, inclusiv de la rezultatele din știință și, în mod special, sunt mărturii ale Părintelui Senghe în ultimii 10 ani și chiar și în lucruri publicate în care spune că dacă ar fi avut mai mult timp s-ar fi interesat mai mult de fizica teoretică, implicația din fizica teoretică, pentru că rezultatele fizice actuale oferă o imagine extraordinară asupra raționalității profunde a Universului. Lucru despre care care părintele a spus foarte mult, mai ales comentând lucrările sunt maxim. Ne-am oprit într-un mod particular la părintele Sărimere și pentru faptul că a reușit să surprindă ceea ce este specific ortodoxiei românești și consider emblematic pentru apologetica noastră. Și cu părintele Becan am discutat asupra acestor lucruri, a felului în care părintele Sărimere a știut să evidențieze capacitatea ortodoxiei românești de a fi punte de legătură vechi între tradiția greacă și tradiția slavă. Iar pentru apologetic este reprezentativ, pentru că a arătat Părintele Sărimele că tradiția noastră este deopotrivă tainică și rațională. Nu se reduce nici la un raționalism abstract, ai prezent în cadrul tradiției grecești, mai speculativ, după această tradiție, și nici la o mistică oarecum abisală, așa cum găsim în tradiția slavă. Găsim, și Părintele Sărimele găsim, la Părintele Sărimele, trecând de la specificul, spunând Părintele, că suntem singura ortodoxie latină, și de la această relație dintre ortodoxie și latinitate, Părintele a știut să surprindă și să valorifice ceea ce este specific pentru tradiția noastră interioară. Evitând excesele, știu o parte și de aici, pentru că unul a fost acuzat pe nedrept de anumite lucruri. Nu consider că a fost foarte echilibrat. Apoi ne-am oprit la figuri din mediul academicul pentru a arăta că este posibil și în teologie, în teologia academică, să avem mărturisitori de calitate. Ne-am oprit la Nichifor Crainic, la Părintele Ilarion Feliac, care a fost cu adevărat martor al adevărului și a murit ca martir în episoarea comisă de la Aiu. Părintele Sărimele spunea de Părintele Crainic, ca preot nu m-am murit. Am citat. Apoi, de Părintele Constantin Valerie, care Părintele Dean a văzut, Părintele a apropiat și Părintele Galeriu, o figură deosebită și o contribuție deosebită în acest domeniu al apologeticii și al unei apologetici foarte misionare, dincolo de cadrul academic. Și în cele din urmă, am oprit la au avut deschidere către perspectiva politică. Oameni de cultură consacrați exemplu, pe prezunție. Din ce am înțeles, ai un prezintor extraordinar, mor și el, pentru că în soare acum de la el. Și apoi, părintele Nicolae Șteacă, monahul de la Propia, o personalitate de o cultură extrem de radicată și în același timp, aș spune un apologet foarte fin, un mesaj extrem de bine și totodată foarte delicat. Cei care au citit lucrările pentru Ștenga, cu siguranță știți de ce se vorbește. Iar în ultima parte de acest titlu am evidențiat câteva lume din cadrul Ortodoxiei Universale, cu contribuții specifice în domeniul apologetic și Ortodoxiei Sociale și ne-am oprit la Sfântul Luca Chimeni, renumitul chirurg de excepție, care am domnul extraordinar, absolut extraordinar, dacă citiți viața și lucrurile lui, să vedeți o mărturie extraordinară în un context foarte, foarte dificil. Apoi, personalitatea unui preot savant, Pavel Florențe, bine, și arhereul Ierarhul Luc a fost un mare savant, nu doar chirurg. A fost și un om de știință, un alt preot savant, Pavel Florenski, și el, în condiții dificile, în timpul regimului din Stalin, un reputabil matematician, după ce a refuzat să ia o universitate profesă la Moscova, și a refuzat totodată să plece în Occident, alături de altă societate care are inteligenței rusești, a preferat să rămână în țară și mai mult, să devină preot și să dea o mărturie extraordinară. A devenit atât de incomod pentru regimul stalinist, pentru că el reprezenta și ceea ce ține de exigențele de vârf al justiției. Era recunoscut, nimeni nu-i putea contesta autoritatea în plan științific. El a avut la un moment dat responsabilități chiar în timpul regimului comunist de atunci. Director de răspundere de partea energetică a USSR-ului, atunci a sovietelor. Și Trotsky personal i-a trebuit la un moment dat la o întâlnire să vină pe ea să facă o prezentare în această calitate. I-a cerut să renunțe la haina preoțească, pentru că era un scandal. Coordonatorul energiei să fie un preot. A refuzat și a acceptat până la urmă ce se facă Trotsky. Totuși, atât de incomod a devenit încât a murit încușcat din ordinul expres al listării. Mă avem problemă. Și apoi, o altă figură, cea a Sfântului Iustin Popovici. În foarte bună legătură cu Părintele Iustin Gloie, în partea a patra a lucrării, să trec bine, partea a patra, o lucrări culturale și sociale contemporane, în perspectiva apologetică ortodoxă, am insistat, mai ales asupra sistemului, nu o să mai au fiecare parte în parte, fiecare termen în parte, dar trebuie să fie lucrurile, pentru a suficiurile întâlnesc. Ideea centrală a părții, a întregii părți, este legată de ceea ce înseamnă structurarea nu doar a unei ideologii dominante în societatea de astăzi, ci a unui sistem ideologic bazat pe consumism, pe consumism. Și am vrut să evidențiem faptul că trăim într-o lume care este structurată din ce în ce mai multă societate incapabilă fiind capabile să manevrească situația, care produce și reproduce, într-un mod automat, un tip de om obișnuit să fie pur și simplu simțit într-o strategie a lucrurilor comune. Incapabil acest om să mai gândească pe instanță. Acest lucru este important. Nu doar ideologia care se manifestă în variate forme, plecând de la reclamă, plecând de la faptul că este prezentat doar ca animal de consum, de la faptul că fericirea este închisă ca un tip de fericire, suntem condamnați să fim fericiți într-un anumit fel. Doar consumând și doar asigurând fericirea și ceea ce ține de economist de acest lucru, de aceste lucruri. Deci, dincolo de aceste aspecte, în plan existențial se produce ceva foarte adânc, în sensul că omul societății de astăzi, de multe ori inclusiv fizic, nici mai înalță privirea de lucru. Nu mai poate ieși dintr-un anumit duc al grijilor foarte mărunt. Cum spunem noi, în biserică, duhul grijii, duhul acestui viață. Duhul acestei lumi. Fiind în felul acesta proiectați doar spre ceea ce este instituțional. Omul de astăzi este condamnat să trăiască într-o discuție spre instituțional. Orice discuție, doar la nivelul discuției, în momentul în care se ajunge la o anumită profesiune, o anumită normalitate, de a avea de a ridica, știu eu, probleme care sunt de un anumit firesc. Altul decât mânul acesta infantilizat de aici, pe care îl introduce, pe care îl prezintă societatea consumistă de astăzi, este deja un mare lucru. Cu alte cuvinte, dacă nu suntem suficient de infantili, devenim prea incomod pentru acest sistem care cultivă, repet, o viziune conform căreia totul este aici și acum. Dacă nu ne... Asta e... Sunt autori remarcabili care analizează acest lucru, i-am citat, Ioan Bărbiaș, Ioan Bărbiaș, Ipotesi, care analizează într-un mod foarte convingător ceea ce ține de resorturile profunde ale acestui lucru. Nu doar de aspectele marginale. În ultima parte, observație simplă, dar pe fiecare lucru cu mai multe subiecturi. Lucrurile sistemului economicilor consider că provocările majore și foarte interesante vin din acest domeniu al implicațiilor sistemului economicilor. Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă tehnologia, implicațiile tehnologiei. E vorba de ceea de nu numai un sistem tehnologic din ce în ce mai autonom, în care viața unui este confiscată, viața este substituit, cum spunea de povestii, în lucrarea sa ecranul global, trăind într-o lume în care ecranul e tot dominant, devine interfața noastră. De la mini-ecranele pe care le avem, de la telefoane mobile, de la iPhone, de la GPS, alte sumedenii de mini-ecrane, până la marile ecrane, de pe stadioane, din piețe sau de oriunde, se ajunge până în capătul când viața este eclarată. Deci nu mai avem o experiență de mijlocită a vieții, ci se mediază un anumit mod de a. Și sistemul tehnologic devine o realitate din ce în ce mai autonom. În care, într-un mod autonom, sunt integrate Până la urmă, toate aspirațiile noastre, toate, toate formele noastre de a trăi, totul trebuie supus procedurilor și regulamentarizat ca un sistem. Omul devenind corotit într-un sistem, într-un argument, în care el nu mai contează. Ceea ce contează ține de un sistem din ce în ce mai impersonal. Implicații foarte largi. Implicații foarte largi, pe care le trăim cotidian. Aici vorbim, în acest capitol, în această parte, nu de lucruri teoretici. Bine, și teoretizăm, am plecat de la acest autor filosofist care s-a ocupat cu aceste realități. Dar e vorba de realități pe care le trăim la nivel cotidian și la nivel de fiecare zi. Astăzi, fiecare existența noastră, deși la nivel particular și la nivel global, deci nu vorbim de influențe a unor persoane sau doar a unor regiuni. La nivelul fiecare existență, al fiecare dintre noi, precum și la nivelul precis, la nivelul planetar, există aceste influențe categorice, care au schimbat timpul de viață într atât de mult, încât ceea ce nu s-a mai întâmplat, și acest lucru se datorează ritmului extraordinar de acțiune, conspirația aplicației de specialiști, de la tehnologiei, până într-acolo, încât în interiorul unei generații, putem spune, nu mai e lumea în care am trăit. De exemplu, lumea de acum 20-25 de ani. Trăim în altceva. Și nu o spunem 2-5-10-100 de oameni. La nivel global există această percepție. Până acolo, încât aproape e foarte trist, cel puțin când discutăm cu cei mai tineri, copii sau cu adolescenți, copiii de astăzi care pe multe lume și se joace între ei, tineri de astăzi care greu mai pot să relaționeze ceea ce înseamnă o legătură personală, față de persoană, deci nu la mediată, nu o socializată diferite rețele virtuale, ajungem de multe ori să vorbim cu ei despre lucruri ca și amintindu-ne și noi că am trăit cumva, acum suntem într-o lume în care viața cumva ne-a fost luată și ne amintim de cum era odată, când era viața. Despre lucruri pe care ei aproape că nu și le pot imagina, ținând cont de modul în care trăiesc. Evident, foarte multe implicații din domeniul tehnologiilor informației, multe posibile manipulări în acest domeniu și, în mod special, provocările noastre sunt și vor veni și în următorii ani din domeniul biotehnologiei. Și spuneam și că de decat, și de doctorat, e foarte dificil atunci când ajungem să ne jucăm de altă Dumnezeu și să-L corectăm pe Dumnezeu. Și să facem o altă, noi, o altă lume prin tehnologie, una mai bună, cea mai bună dintre lumea posibilă, corectând pe Dumnezeu, și un alt om, un alt tip de om, prin biotehnologie. Și de aici, cu siguranță, sunt lucruri care merită toată atenția, sunt lucruri cu care deja le confruntăm și cu care ne vom confrunta fără îndoială în următorii ani, pentru mod poate neașteptat, pentru că ritmul este atât de accelerat, încât în momentul acesta când vorbim, nu știm exact cum să fie peste 5-6 ani. Nu ne putem imagina, cred. Nu ne putem imagina la modul real. Evident, nu trebuie să rămânem într-o notă pesimistă sau prăbăscoasă. Nu am încercat să cultivăm nici în volum, dar am încercat să fim realiști. Nici să fim, cum să zic, să luăm totul foarte ușor și să nu abordăm, poate uneori, într-un mod frontal acest lucru. Și am căutat să dăm și perspectiva filozofiei. Să vedem ce se poate face. Deci nu doar am prezentat această situație care pare pură ieșită și care lasă pe om în absența unor repere. Pentru un fel de dezvoltare, să spunem, nu mai limită, cu ce înțeleg. Am încercat să plec de la reperele tradiției noastre, să dăm o mărturie de la autorul de la Rostor. Încerc scuze, am închis prea mult. Să vă mulțumesc pentru vizionare.